fajna sprawa, tak pomóc innym. Bardzo potrzebna akcja. Rozmowy górniczych związkowców z rządem w Katowicach przerwane. Niech przyjedzie pani premier Kopacz i niech jednoznacznie oświadczy, że to, co uzgodnimy, wchodzi w życie. W serwisie też Ida Pawła Pawlikowskiego z szansą na Złoty Glob. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęte. Na ulicach Warszawy spotkać można pierwszych wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek. Ubrałam się ciepło, także na razie nie jest zimno. Zobaczymy później. To fajna sprawa, tak pomóc innym. Jest zbiórka na szczytny cel. Spodobało mi się i dlatego warto w nim uczestniczyć. Jestem już drugi raz. Bardzo potrzebna akcja. Dla kolegi były zbierane pieniądze. Skorzystał z tego sprzętu zakupionego przez Jurka Owsiaka. W tym roku to mam akurat powód. Moja siostra była wcześniaczką, była w inkubatorze z Wośpu. Mam nadzieję, że zbierzemy jak najwięcej i znowu pobijemy rekord jak co roku. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, pieniądze zbierane są dla dzieci i seniorów, mówi Jerzy Owsiak. Dla pediatrii to są 4 działki: onkologia, kardiochirurgia dziecięca, pierwszy raz pulmonologia, czyli mukowiscydoz oraz reumatologia, ale także zbieramy pieniądze dla seniorów. Po raz trzeci seniorzy, z czego jesteśmy najbardziej dumni, bo te dwa finały pokazały, jak dużo można zrobić za niewiele ponad 32 miliony złotych. Od początku działalności fundacja zebrała na zakup sprzętu medycznego już prawie 600 milionów złotych. Górnicze związki zawodowe chcą, by premier Ewa Kopacz przyjechała na Śląsk. To warunek wznowienia ich rozmów ze stroną rządową w Katowicach. Dotyczą zapowiedzianej likwidacji 4 kopalni należących do kompanii węglowej. Negocjacje rozpoczęły się wczoraj, zostały zerwane po niespełna 2 godzinach. Przedstawiciele związków uznali, że reprezentanci rządu nie mieli pełnomocnictw do podpisania porozumienia. Niech przyjedzie pani premier Kopacz i niech jednoznacznie oświadczy, że to, co uzgodnimy, wchodzi w życie, a nie żeby była taka ciuciu babka jak w tej chwili, że najpierw mamy pełnomocnictwa, nie mamy pełnomocnictw, dzwonimy, myślimy i tak dalej. Ja znowu niestety zacytuję brutalnie i znowu niestety po górniczemu, my się więcej wciula robić nie damy. Mówił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk zapewnia, że strona rządowa mimo przerwy w rozmowach chce je kontynuować. Złożyliśmy deklarację, że nowe rozwiązania będą przedstawione na najbliższej Radzie Ministrów. Sytuacja jest krytyczna, chcemy rozmawiać i zostajemy na Śląsku. W kopalniach przeznaczonych do likwidacji trwa protest. Ekipy ratunkowe odbierają silne sygnały z czarnych skrzynek samolotu Air Asia, który 2 tygodnie temu wpadł do Morza Jawajskiego. Wojskowi nurkowie podążają teraz za tymi sygnałami, by odnaleźć główny kadłub maszyny, która najprawdopodobniej leży na dnie na głębokości około 30 metrów. Wczoraj podniesiono i wydobyto z wody ogon Airbusa. Jak poinformowało kierownictwo akcji poszukiwawczej, sygnały z czarnych skrzynek zarejestrowano w odległości około kilometra od odnalezionego ogona. Tam też, jak podano, leży obiekt, który może być kadłubem samolotu. To właśnie w nim może znajdować się większość ciał ofiar. Odnalezienie czarnych skrzynek pozwoli na ustalenie przyczyn katastrofy maszyny. Na jej pokładzie były 162 osoby, głównie Indonezyjczycy, ale także 3 Koreańczycy z południa, Singapurczyk, Malezyjczyk, Brytyjczyk i Francuz. Według wstępnych hipotez przyczyną katastrofy była zła pogoda. Paweł Pawlikowski odebrał w Beverly Hills Nagrodę Krytyków Filmowych z Los Angeles. Dziś jego film Ida będzie walczyć o Złoty Glob. W Los Angeles jest korespondent Polskiego Radia Marek Wałkuski. W Stanach Zjednoczonych Ida zebrała bardzo dobre recenzje. Według szefa Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Los Angeles Stevena Farbera zdecydowała o tym treść i forma filmu. Zobaczyłem ten film na początku roku i uznałem go za wyjątkowy. Podobały mi się czarno-białe zdjęcia, jedne z najlepszych, jakie widziałem, a także świetna gra aktorów, no i pięknie opowiedziana historia. Dziś w nocy polskiego czasu okaże się, czy Ida zdobędzie Złoty Glob w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W ceremonii w Beverly Hills poza reżyserem weźmie udział grająca główną rolę Agata Trzebuchowska. Czuję się zmęczone przede wszystkim, ale no czuję emocje, oczywiście to się udziela. Jestem też trochę zestresowana tym wszystkim. Za najgroźniejszych rywali Idy w walce o Złoty Glob uważa się szwedzki film Turysta oraz rosyjskiego Lewiatana. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosjanie kończą świąteczny wypoczynek. Nasi sąsiedzi ze wschodu nie pracowali w tym roku jeszcze ani jednego dnia. Z Moskwy Włodzimierz Pac. Tak długi odpoczynek jest związany z obchodami Nowego Roku i prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Po drodze doszły wolne soboty i niedziele. Tym samym nazbierało się 11 dni wolnych od pracy. W tym czasie oprócz świętowania Rosjanie biesiadowali, odwiedzali bliskich i znajomych oraz bezpłatnie w tych dniach Muzea Moskwy. Niektórzy już zaczęli okazywać oznaki przemęczenia z powodu tak długiego świętowania, choć oczywiście nie wszyscy. A ja jeszcze wybieram się pojutrze wieczorem na powitanie tak zwanego Starego Nowego Roku.

Dzień dobry, Franku, poranku. My dzisiaj wcale nie będziemy leniuchowali. Będziemy, cóż będziemy robić? No może o tym za chwilę. Ale najpierw razem z Frankiem Porankiem mówimy dzień dobry wszystkim zagadkowym słuchaczom. Dzień dobry mówią także Brunek. Dzień dobry. I nasi debiutanci. Jeremi. Hello. I Mikołaj. Dzień dobry. Panowie, wygląda na to, że nam za moment rozpocznie się nasze wędrowanie zagadkowe po niezwykle ciekawych zakątkach świata. Ale jak myślicie, czy można odbyć interesującą podróż w granicach własnego miasta? No powiem więcej, w granicach własnego ogrodu przydomowego albo parku? Oczywiście. Z dużą wyobraźnią? Tak. O, właśnie. I tutaj dotykamy sedna sprawy. A czy można w tym ogrodzie przydomowym zrobić film, który będzie fascynujący? Tak. Albo napisać własną książkę. A tak, Brunek. Albo napisać własną książkę też. Albo scenariusz napisać. Ty masz takie doświadczenia. Ale film zrobić także, prawda? Bo ważniejsze od miejsca jest co? Treść. Pięknie. I własna wyobraźnia, tak jak powiedział Jeremi. Chłopaki, dlaczego ja o tych filmach mówię w tym momencie? Ktoś się domyślił już? Dlatego, że grali oni w filmach. Grali w filmach, chłopaki? Jeremi, ja częściowo grałem, ale Mikołaj jest głównym bohaterem. A co to za filmy, Mikołaj? Opowiedz nam, bo to są fascynujące historie. Ja robię filmy o różnych krajach, że na przykład jak jestem w Rzymie, to robię dzień z życia Rzymiana. Rzymianina na dodatek. Tak. Opowiadasz o tym, pokazujesz ciekawe miejsca, ale takie ciekawe miejsca można pokazać także tuż obok, za płotem, obok siebie, ale można też wyjechać w świat pod warunkiem, że człowiek jest ciekawy tego świata. I co takiego w sobie ma jeszcze? Fantastyczną wyobraźnię. Tak? Tak. Wrażliwość jest potrzebna? Tak. Czy wrażliwość jest potrzebna? Szczerze mówiąc, nie? Twardość jest niezbyt potrzebna. Twardość jest potrzebna? To znaczy? Znaczy... I to moim zdaniem jest potrzebne. Brunek, ale to w twardość w jakim sensie? Może chodzi o nieugiętość. Żeby nie dać się oszukać. Oż komu? Za granicą. A, w tym sensie, dobrze. Jeszcze jest takie jedno słowo. Kreatywnym. Tak, kreatywność. To jest to. Moi drodzy, wyruszamy szukać przygody? Tak. Tak. Sprawdźmy tylko, czy wszyscy jesteśmy na pokładzie. Jest Brunek. Jest. Jest Jeremi. Jest. Jest. Mikołaj. Tak. Jest realizująca program Elżbieta Malinowska. Jest nasz wydawca Marek Pawlukiewicz i mówiąca te słowa ja, czyli Kasia Stoparczyk. W takim razie co robimy? Startujemy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ty mali rili, byli lidi do nebe do trávy. Sluníčko šílí, kdo po nich modrou trávu opraví. To se dějou věci, když zlobí malý víly. Venku pršej šneci proudem, kolík je bílý. Ty malý víly, milinek jídl nebe napouštář. Sluníčko šílí, na poštář musí přijít opravář. To se dělou věci, když zlobí malý víly. Venku prší šneci proudem, komík je bílý. A Ať teď se mi krásně spí, mám na polštáři nebe, vlasy celý modrý a od nich modrej hřeben. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se jen pravář, vrhnul se mi na polštář a nebe vyjíždí nám. Dvě malý víly hrály se ve větrný posteli. Z peřiny sněží, lidi se koupou v létě chumelí. Jest. Wylądowaliśmy na planecie. No proszę. No, Wenus. Jakieś pomysły jeszcze? Mars. Kreatywność. Nie. To jesteś najbliższy prawdy. Jeszcze jakieś pomysły? Wyobraźnia. Wylądowaliśmy na planecie, na której lądujemy regularnie, a tam szefem, Ziemia. Szeryfem, gospodarzem, jak wolicie, jest nasz beatboxer. Ponieważ Jeremi pewnie i Mikołaj nie wiedzą, kto to beatboxer, wiecie czy nie? Ja wiem. Tak sobie. Wiesz, kto to taki? On mówi bardzo szybko takie słowa. Jakie? Potrafisz naśladować? Nie. Brunek? On robi coś takiego. No, tak z grubsza coś takiego. Aha. Czyli przy pomocy... Tak strasznie szybko. Aha. Mówi słowa i mu wychodzi coś... Czego nie można zrozumieć, co? Mm-hmm. Tylko pytanie, po co to robi? To jest artysta, który przy pomocy aparatu mowy potrafi w bardzo ciekawy sposób wydawać dźwięki i doświadczymy tego za moment. I jego czteroletnia córka. Będzie, oczywiście, która ma na imię jak? Julka. A tata beatboxer nazywa się Patryk Matela. No, ciekawa jestem, czy wam się spodoba to, co dla nas dzisiaj przygotowali. Bardzo proszę. Julia, wiesz, o czym dzisiaj porozmawiamy? O podróżach. Jaki jest twój ulubiony kontynent? Himalaje. Himalaje to są góry, które znajdują się w Azji, tak? Takie wysokie góry, najwyższe góry świata. Mhm. Mhm. I w Himalajach jest bardzo, bardzo zimno. To nie szkodzi. Jestem odporna na zimno. No to super. A wiesz, kto mieszka w Himalajach? W Himalajach mieszkają ludzie, którzy potrafią z siebie wydawać bardzo, bardzo dziwne dźwięki. Wiesz jakie? Jakie? Bardzo niskie dźwięki gardłowe. Nazywa się to śpiewem gardłowym i praktykuje się to między innymi w Nepalu. Chcesz usłyszeć, jak brzmi taki dźwięk? Aha. Pamiętasz takiego gościa, który nas kiedyś odwiedził? Aha. Był prawdziwym tybetańskim Był prawdziwym tybetańskim lamą. I właśnie umiał w ten sposób śpiewać. A na zupełnie innym krańcu świata, na bardzo ciepłym kontynencie, zwanym Afryką. Zwanym Afryką. Też jest taka ludność, która umie śpiewać śpiewami gardłowymi, a ich język zawiera bardzo ciekawe dźwięki, których nie znajdziemy w żadnym innym języku. To są Zulusi z południowej Afryki, którzy mówią językiem Xhosa. I wiesz, co taki język zawiera? Na przykład kliknięcia. Umiesz tak klikać językiem? Tak. I w ten sposób mówią tam również dzieci. Ten język zawiera również dźwięki gardłowe, jak na przykład... Kiedyś spotkałem takiego Zulusa, który powiedział, że jego nazwisko właśnie w południowej Afryce wymawia się... Właśnie z takim gardłowym pomrukiem. I ten pan potrafił mówić bardzo głośno i bardzo głośno wydawał z siebie kliki. O, ty też potrafisz super głośno. Wyobraź sobie, że taki klik to jest jedna literka, jeden dźwięk w twoim języku. I jakby się powiedziało do kogoś cześć w języku Xhosa? Cześć. Na przykład. Coś takiego. Spróbuj. Cześć. Tak, jeszcze raz. Cześć. Tak, tam właśnie w ten sposób pracuje może ten język. Tak. W tym języku występuje również dużo takich gardłowych dźwięków przypominających głośne przełykanie śliny. Na przykład umiesz zrobić taki dźwięk? Tak, właśnie tak. I ten dźwięk właśnie w ten sposób działa. Czyli na przykład robisz... On mi tłumaczył, że jeden z tych dźwięków właśnie brzmi w ten sposób, czyli jest kliknięcie językiem oraz... Spróbuj to zrobić. Bardzo fajnie. A jak mógłby brzmieć beatbox wypełniony takimi właśnie magicznymi dźwiękami z dalekich krajów? Chcesz posłuchać? Mhm. Okej, to zaczynamy. To powiedz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I my dziękujemy bardzo. Julka, do usłyszenia za całe 3 tygodnie. A tymczasem na moment odlatujemy na miotłach. A co? Jestem groźna czarownica, ha, ha. Zna mnie cała okolica, ha, ha. Kiedy dnieje, kogut pieje, ja się śmieję, ucha, ha. Mam ja wilka na posługi, ha, ha. Czy to złoty, czy szarugi, ha, ha. Wicher wieje, z nieba leje, ja się śmieję, ucha, ha. Piernikami dzieci męce, ha, ha. Kto tu wszedł, nie wyjdzie więcej, ha, ha. Piec się grzeje, żarem zieje, ja się śmieję, ucha, ha. Smażę, warzę smoły w kotle, ha, ha. A jak jeżdżę, to na miotle, ha, ha. Trzeszczą knieje, w lesie dzieje, ja się śmieję, ucha, ha. Proszę Państwa, nadchodzi najbardziej zagadkowy moment w naszej audycji. Zagadki? Aha, nie dokończyłam zdania, a Brunek już wie. Tak, zagadki. A wcześniej piosenka pochodziła z płyty... Klesi. Czarownica? Bajki, grajki, jasna sprawa, że czarownica. No ale skoro zagadki, to... Z archiwum zagadek. No i w takim razie zagadka numer 1. Brunek, wyjaśnisz kolegom, co teraz się będzie działo? Teraz pani nam będzie zadawała pytania do dwóch zagadek. No i tak. No, na przykład będzie mówiła, że w jednym języku oznacza o to, w drugim na przykład będzie mówiła, że to powstało wtedy, że to ma nazwę taką, że to ma oczu tyle. I my mamy zgadnąć, tak? Tak, ale a pod koniec będzie taki pan mówił, który wszystko upraszcza, w przeciwieństwie do pani. A jednak. No, bo pani utrudnia. Spróbujmy zmierzyć się z tymi szybko moimi też bardzo prostymi podpowiedziami. Jesteśmy gotowi? Tak. Mikołaj też? Tak, gotowy. Super. Tak. W takim razie zagadka numer 1. Ich pra-pra-przodkami były zwierzęta z rodziny psowatych. I to jest zaskakująca informacja. Pies? Wilk? To byłoby zbyt proste, ale macie rację i Jeremi, i Brunek, że akurat... Wilczur, wilczur. Ale chodzi nam zupełnie o innego bohatera tej zagadki. Najbardziej rozwiniętym zmysłem u nich wszystkich jest... Węch. No właśnie. Czyli świnie. Dorosły osobnik potrafi biegać tak szybko jak koń. Wilk? Lub pies. Chciałabym powiedzieć ciepło, ciepło, coraz cieplej, ale jest brrr, tak zimno. Wilk, pies, znaczy dalej. Mają zaskakująco dobry węch, jak już stwierdziliśmy. Osobniki jednego spośród kilku gatunków potrafią poczuć zapach pożywienia, które znajduje się w odległości ilu kilometrów? Rekin? W odległości 30 kilometrów. Chyba jednak miś? Miś? O, o. Niedźwiedź? Powiem tak, niedźwiedź, ciepło, ciepło, miś. Ciepło, ale brnę dalej. Na przełomie XVI i XVII wieku w Europie istniały specjalne szkoły wyspecjalizowane w tresowaniu naszego bohatera tak, by zapewniał rozrywkę ludziom, na przykład w pies, czasie festynów. Pies, to musi być pies. Stosowane tam metody niestety nie należały do humanitarnych. Padło wiele odpowiedzi, a ja podpowiedziałam już wam wystarczająco dużo, więc teraz mogę poprosić o podpowiedź pana Mieczysława Gajdę. Nareszcie. Ale ciekawa jestem bardzo, czy poznacie, komu pan Mieczysław użyczył swojego głosu, dobrze? Bardzo proszę. Ten żarłok ciepłym futrem pokryty przez całą zimę śpi jak zabity. Prawdopodobnie z tego powodu, że w zimie pszczoły nie robią miodu. No teraz sprawa jest zupełnie prosta, ale proszę, aby odpowiedź na to pytanie nie padła teraz w zagadkowym studiu, bo to jest pytanie adresowane do zagadkowych słuchaczy. Ale może wiecie, kogo ten głos wam przypomina? Kogo? Postać z bajki. Tego Gargamela. O, blisko? Balu. Blisko. Nie Gargamela? Mnie bardziej przypomina ważniaka. Ale być może i pan Mieczysław Gajda wcielał się w tę postać. Nie wiem, musiałabym sprawdzić, ale ważniak na pewno. Ważniaka też. Bardzo. Jednak ważniak. A zagadkowi słuchacze, mam nadzieję, odpowiedzą nam, kto jest bohaterem zagadki pana Gajdy. Albo jak kto woli, jednak właśnie Jeremi Ważniaka. Numer telefonu poproszę do nas. 22 i 7 trójek. In skylines, where lifelines decay, our honeymoon ended, and the skies pull it grey. The high rise in the sunshine, and cries in the daytime, get carried away. The high in the sunshine and cries in the daytime, get carried away, away. My mind is on preset, and I'm told I'm someone. I'll just sink like the sun. The high rise in the sunshine and cries in the daytime, get carried away. The high rise in the sunshine and cries in the daytime, get carried away. Ciepłym futrem pokryty, przez całą zimę śpi jak zabity. Prawdopodobnie z tego powodu, że w zimie pszczoły nie robią miodu. No i my już wiemy i zagadkowi słuchacze wiedzą, ale na głos nazwę bohatera wymówi Agata, 10-letnia, która dzwoni do nas z Częstochowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Agatko, kto jest bohaterem zagadki pana Mieczysława? Niedźwiedź. No sprawdźmy, czy to prawda. A, ciekawa jestem, czy odezwie się do nas. Musi się zastanowić. Myśli. O, jest. Na tyle, na ile znam język niedźwiedzi, to wydaje mi się, że macie wszyscy rację. Brawo, fanfary poproszę. Dzięki, Brunek. Agatka, to było dla ciebie. Jesteś z nami jeszcze? Tak. Myślałam, że się przestraszyłaś niedźwiedzia, ale on jest przyjaźnie nastawiony. Albo fanfar. A znasz może jakieś gatunki niedźwiedzie? Grizzly. Mhm. Chłopak. Świetnie. Biały. Polarny. Polarny. Ja znam niedźwiedzia brunatnego, polarnego i jeszcze tam grizzly. Grizzly jeszcze był jeden niedźwiedź, właśnie, który chyba na my się nazywał. Aha, malajski. Malajski, tak? Tak, malajski. Agata, jeszcze jakiegoś wynajdziemy? Nie wiem. Słuchaj, a panda wielka na przykład? Ta, która jest taka biała, panda wielka? Ma czarne łaty i dookoła czarny obwód. Też. No pewnie, że też. Czyli tych miśków jest całkiem sporo. Jest jeszcze panda mała, ale zupełnie nie wiem, czemu się tak nazywa, bo nie jest wcale miś. Bo nie jest niedźwiedziem, dokładnie tak. Agatko, dziękujemy ci. Jesteśmy. Dziękujemy ci serdecznie i dziękuję także nasz miś. A ja mam jeszcze, o, jak pięknie. Pytanie do was, chłopaki. Są jeszcze jakieś inne niedźwiedzie na świecie? Na pewno. No, a jakie? W bajkach, na przykład w Księdze Dżungli jest niedźwiedź Balu. Mm-hmm. No pewnie, że są. No dobrze, ale mówimy o gatunkach, prawda? No prawda, proszę pana, ale w bajkach również może występować jakieś gatunki niedźwiedzie. A na przykład mamy jakiegoś niedźwiedzia na nieboskłonie naszym pięknym. Wielka niedźwiedzica i mała niedźwiedzica. Mm-hmm. A ja zaskoczę was, ponieważ w Polsce mamy aż 14 wsi o tej nazwie. O nazwie Niedźwiedź. Mamy potok w województwie małopolskim o nazwie Niedźwiedź. Szczyt w masywie Śnieżnika albo na przykład pas skał w Tatrach Zachodnich. Sporo tych niedźwiedzi, prawda? No. To cóż, zagadka numer dwa? Tak, oczywiście. Tak. Startujemy? Tak. Proszę bardzo. W dawnych czasach zamieszkiwały niemal całą Afrykę i Azję. Niektóre stada żyły nawet w Europie, o czym świadczą ich wizerunki na ścianach jaskiń. No i w tym momencie może paść dowolna odpowiedź, bo... Mamuty. Nie. No. Były w Europie znane już w czasach starożytnych Greków. A i teraz podpowiedź. Rzymianie używali ich na przykład podczas walk z gladiatorami. Lwy pewnie, lwy lub tygrysy. No, spróbujmy posłuchać dalej. Lwy, tygrysy. W jednym z parków narodowych w północnej Afryce mieszka stado, w którym wszystkie osobniki są całkowicie białe. Są tygrysy niedźwiedzie? I lwy białe. Utrzymują się przy życiu jedynie dzięki dokarmianiu, bowiem same nie potrafią polować. Okej, to na pewno nie lew i tygrys. Potrafią spać 20 godzin na dobę, ale kiedy już się przebudzą, potrafią pędzić z prędkością 80 km na godzinę. No to jakiś gepard, puma, lampard. Kim są bohaterowie naszej zagadki? Bardzo proszę. Twój typ, Jeremi? Aha. Tygrys. Dobra, ja zakładam, że tygrys. Ja zakładam, że lew, tygrys lub gepard. A Mikołaj, co na to? Odpowie? Ja z Brunkiem. Z Brunkiem? Że Brunek? Nie, Brunek nie. Że... Ale tam było, że nie potrafił się same dokarmiać. To znaczy to wyjątkowe stado, które jest albinoskim stadem, czyli ma białe umaszczenie. To tylko ono. Nie potrafi samo pozyskać sobie pokarmu. Słuchajcie, doskonale zna odpowiedź na tę zagadkę pani Irena Kwiatkowska. Poprosimy panią Irenę, prawda? Tak. Prosimy bardzo. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. No to wszystko stało się jasne. 22 i... 7 trójek. Czekamy na was. In the jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle the lion sleeps tonight. Hush, my baby, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Hush, my baby, don't fear, my darling, the lion sleeps tonight. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. Wiele podpowiedzi już padło. Także piosenka, jeżeli ktoś zna język suahili, była podpowiedzią, ponieważ w języku właśnie tym, o którym wspomniałam, mbube oznacza tyle, co właśnie nasz bohater. Ale zapytajmy o to Natalię, 10-letnią, która dzwoni do nas z Nowego Sącza. Dzień dobry. Dzień dobry. Natalko, kto jest bohaterem zagadki? Lew. Ciekawe, co on sam nam na to odpowie. Pięknie. Zgadza to się? Lwa. Zgadza się. Ale muszę pochwalić poza Natalką także was wszystkich, chłopaki, bo właśnie odgadliście jeszcze zanim pani Irena cokolwiek powiedziała. Natalko? Tak? Mówi się o lwie król dżungli, prawda? Tak. Czy lew rzeczywiście jest królem dżungli? Jak myślisz? Tak. Chłopaki, a wy jak sądzicie? Ja, o ile pamiętam dobrze to, jak mi się mówiono, to jest tak, że lew jest królem zwierząt, a tygrys jest królem dżungli. Ja myślę, że są różne zwierzęta i i są zwierzęta silniejsze od lwa i słabsze od lwa. Widzisz, z tymi tygrysami to zależy, bo jest wiele gatunków tygrysów i lwów, ale na przykład największy tygrys, syberyjski, jest większy od lwa, ale z kolei mniejszy tygrys byłby słabszy od lwa. No dlatego różnie to bywa. Panowie, ale tu w ogóle nie chodzi o siłę. Wyobraźcie sobie, panowie i pani Natalio, wyobraźcie sobie, że absolutnie lew nie jest królem dżungli. Ciekawe, czy ktoś wpadnie na ten trop. Dlaczego? Dlatego, że tam nie zamieszkuje. Lew, oczywiście. Lew jest królem Afryki właściwie bardziej. Ale nie dżungli. Nigdy dżungli nie bywa. Natalka, dziękujemy ci serdecznie. Nagroda Rzecz Jasna wędruje do ciebie. W dżungli mieszkają goryle, szympansy, lamparty, papugi Ary, węże boa. Ale lwy nie, bo lwy mieszkają gdzie? W Afryce. Świetnie. Na pustyni. Troszkę bliżej. W Azji też żyją lwy, ale one się nazywają lwami azjatyckimi. Są mniejsze od tych lwów, mają ciemniejszą skórę. Ale na wolności myślisz? W Ameryce tak, nie mieszkają, prawda? Prawda. Musimy to wszystko sprawdzić z tą Azją. Wiesz, wydaje mi się, że w tej chwili mieszkają tylko w Afryce, ale sprawdzimy. Może też pani widać dziwnie, ale w Azji jest tylko 300 osobników. Czyli ty wiesz dokładnie, sprawdziłeś to. A ja czytałam, miałam taką książkę o dzikich kotach i właśnie tam przeczytałam, że tam takie... Panie ekspercie, to one szapoba. Są zagrożone. Panowie, zagrożone. W każdym razie lwy afrykańskie mieszkają na Saharze. Fryce. Savan Fryce. Wiecie, co pięknie to brzmi, ale ja nie słyszałam nikt. Safari. Safari też można odbyć i podziwiać lwy. No to spróbujmy jeszcze raz. Na Harze. A gdzie się kąpiecie? Fary. W czym się kąpiecie? A w czym się kąpiamy? Pod prysznicem, tak? No tak, pod prysznicem. A wannę macie w domu? Tak. A jak połączycie z tym satą wannę, to co wam wyjdzie? Sawanna. Dziękuję bardzo. Afrykańska sawanna jest także domem dla innego wspaniałego zwierzęcia, o którym opowie nam podróżniczka, pisarka, a ostatnio także blogerka Anna Olej-Kobus. Zacznijmy od tego, że słonie potrafią niesamowicie cichutko chodzić. Nie wiem, czy wiesz, Kasiu, ale gdybyś nocowała w namiocie, a słoń przechodziłby obok ciebie, to mogłoby się zdarzyć tak, że w ogóle, ale to w ogóle byś nie usłyszała. One potrafią chodzić niesamowicie cicho i są bardzo delikatne, chociaż są takie olbrzymie. To są przecież największe lądowe zwierzęta. Słonie mają trąbę. To wszyscy wiedzą. Ale nie wiem, czy wiesz, Kasiu, że trąba jest nosem, który składa się, uwaga, uwaga, z 40 tysięcy mięśni. To więcej niż całe ciało człowieka. Strasznie dużo. Więcej chyba ma tylko gąsienica. Albo stonoga, bo ma aż 100 nóg. Jeśli chodzi o słonia natomiast, to on używa tej trąby bardzo różnie. Po pierwsze, może nią sobie coś podać, tak jak my podajemy sobie ręką. Po drugie, może nabrać do tej trąby wody, a potem się polać, jak prysznicem. Wreszcie trąba pomaga słoniom, żeby dokopać się do wody, bo czasem są też pustynne słonie. Takie możemy spotkać daleko w Afryce, w Namibii. I te słonie potrafią wędrować bardzo, bardzo długo w poszukiwaniu wody. A kiedy wyczują, że pod ziemią w tym miejscu jest woda, potrafią wykopać sobie studnie. A wreszcie, co zupełnie niesamowite, słonie pływają. I kiedy płyną przez jezioro, to wystawiają sobie trąbę. Mają całą głowę pod wodą i tak jak my byśmy pływali z taką fajką, tak się nazywa, taka rurka, którą się oddycha, kiedy się pływa, bo powierzchnia wody troszkę się zanurza, to słoń ma tą trąbę wysuniętą i nią sobie może oddychać. Słonie są naprawdę przesympatycznymi zwierzętami, żyją w stadach, no i chodzą też do przedszkola i do słoniowej szkoły. Uczą się właśnie, jak znaleźć wodę, jak zrywać rośliny i nie pokłuć się długimi kolcami akacji. No i uczą się języka słoni, bo słonie, tak jak każde zwierzę, ma swój język. W przypadku słoni jednego warto się nauczyć. Kiedy słoń stoi naprzeciwko ciebie i kręci głową i macha trąbą, to oznacza, jesteś na moim terenie, jesteś za blisko, lepiej się wycofaj, bo mogę cię tą trąbą pacnąć. A trzeba ci wiedzieć, że słonie są niesamowicie silne, potrafią bez problemu przewrócić nawet duży samochód. Dokładnie tak jest. Pamiętacie, ile mięśni znajduje się w trąbie słonia? Ile mięśni? Chyba 40 coś. Coś. I to coś jest bardzo ważne. 40 co? 42? Tysięcy. 42 tysięcy? No, wiesz co? Gdybyśmy zabrali tą dwójkę i powiedzieli 40 tysięcy, to byłoby poprawnie. 40 tysięcy mięśni. 40 tysięcy. No dużo, prawda? Mój Boże. Szczerze mówiąc, nie jestem pewna, czy gąsienica ma więcej mięśni niż ta trąba słonia, ale wiem za to z całą pewnością, że ma więcej mięśni niż człowiek. Też zaskakująca informacja, prawda? Taka mała gąsieniczka. Nie widziałam. Ja też nie widziałam, ale wierzę na słowo naukowcom. Był wyraz sobie cztery słonie. Małe, wesołe, zielone słonie. Każdy z kokardką na ogonie. Hej, cztery słonie. I poszli sobie w daleki świat. W daleką drogę, wesoły świat. Hej, świeci słońce, wieje wiatr. A one idą w świat. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten pyzaty, ten smargaty, kochają się jak wariaty. Płyną przez morze cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Oj, gwałturety, jeden tonie, smargaty tonie. Na pomoc biegną mu wszystkie wnet. Za trąbę ciągną go i za grzbiet. I wyciągnęły z wody go, więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten katy, tym smarkaty kochają się jak wariaty. Idą przez góry cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem jeden w przepaść straszną leci, patrzcie, ten trzeci. Na pomoc biegną mu wszystkie wnet, za uszy ciągną go i za grzbiet. Wyciągnęły wreszcie go, więc strasznie rade są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten kuzaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. Szły przez pustynię cztery słonie, małe, wesołe, zielone słonie. Wtem do jednego lew się skrada, lekko napada. Na pomoc biegną już wszystkie trzy, na lwa podnoszą swe ostre kły. Oj, zmyka zaraz groźny lew, a one dalej w śpiew. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten kuzaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. A gdy obeszli już świat cały, to podskoczyły i się zaśmiały. Trąby podniosły se do góry i trąbią w chmury. Hej, łatwo obejść ten cały świat, gdy obok brata wędruje brat. Cóż nam uczynić może kto, gdy zawsze razem są. Cztery słonie, zielone słonie, każdy kokardkę ma na ogonie. Ten kryzaty, ten smarkaty kochają się jak wariaty. Cztery słonie, bajki, grajki i wspomnienie, Kaciu, z naszego dzieciństwa? Tak. Aha. Bajki, grajki, wspomnienie z dzieciństwa, ale też dla mnie to jest ogromna przyjemność słuchać ich dziś. I okazuje się, że po tych latach, kilku, ciągle je pamiętam. Ciągle potrafię śpiewać Alicję w Krainie Czarów albo... My jesteśmy Rada Puchaczy, Rada Puchaczy. Tego nie słuchałam ze 30 lat. Oj, to chyba zrobimy wam dzisiaj przyjemność. Teraz będzie na pewno najsmaczniejsza część naszego zagadkowego spotkania, czyli do akcji wkracza kto? Kucharz nieduży. A wraz z nim Katia Roman-Trzaska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która zabierze nas wszystkich do... radia. Kucharz nieduży. Radio już jesteś. Do kuchni. Posłuchajcie, posłuchajcie. Kucharz nieduży. Może odgadniecie, dokąd Katia nas zabrała? Do kuchni. Ale jakiej kuchni? Niedużego kucharza. Na jakim kontynencie, panowie? Nie wolno Maroko? Odpowiadać. Polska? Stało się. Maroko. Maroko. A jeśli Maroko, Kaciu, to? Jeśli Maroko, to będziemy robić tadżin. Bo tadżin, mogę powiedzieć więcej? Tak? No oczywiście. Tadżin to jest naczynie, ale też potrawa. Naczynie to jest taka taca gliniana, która jest troszeczkę podniesiona na bokach, a na górze jest stożkowata. Pokrywa jest w kształcie stożka, a to dlatego, że jak się przykryje taką pokrywką, która jest stożkowata, to się lepiej skrapla, jest para i ta para się skrapla i opada na te różne składniki i dzięki temu one się lepiej mieszają i mają wspaniały smak. Więc to jest i potrawa, i naczynie. Ale nie każdy z nas ma tadżin w domu, bo żeby mieć tadżin w domu, trzeba jechać do Maroka i przywieźć bardzo duży garnek, bo taka stożkowa pokrywka to nie jest łatwo ani przewieźć, ani zmieścić do walizki. Więc można spokojnie wziąć patelnię, która ma przykrywkę. Pokrywkę, która jest w miarę szczelna. I słuchajcie, taki tadżin robi się najczęściej z jagnięciny, ale można też zrobić z kurczaka. Ja kiedyś byłam w Maroku i byłam w Maroku, żeby zwiedzić ten kraj, ale też, żeby poznać ludzi, z którymi mogłabym gotować. I nauczyłam się robić taki tadżin u takiej rodziny, która miała 2 córki i 6 synów. To dużo. Tak. I była mama, która wpuściła mnie do kuchni i nie mogłam robić jej zdjęć, bo była muzułmanką, ale pozwoliła mi robić zdjęcie swoich rąk, jak gotuje. Więc dzięki temu widziałam, jak ona kroi, jak te przyprawy wyglądają. To było bardzo wspaniałe. Zawsze jak podróżuję, to staram się poznawać ludzi lokalnych, żeby mi opowiedzieli jak najwięcej. Czy to jest na przykład, jak podróżuję po Polsce, to poznaję panie, które rozmawiam z różnymi babciami, które mają przepisy stare, które robiły już 1000 razy. I wiadomo, że wszystkie ich pierogi będą lepsze niż każdy mój jeden, bo one już robiły te pierogi 10 000 razy. Albo zupy, albo inne dobre rzeczy. Ale wracając do tego tadżinu, podam wam przepis. Dobrze? Mm-hmm. Brudnek uwielbia gotować, prawda? Oj tak, to sobie zrobimy. Bo te składniki są dosyć proste. Potrzebujemy kurczaka i to mogą być udka, mogą być piersi, ale ja wolę inne części kurczaka niż piersi. Ziemniaki, marchewka, czerwona cebula, natka pietruszki albo świeża kolendra, pomidor, rodzynki, oliwki, zielone albo czarne. A z przypraw potrzebujecie imbir świeży, trochę gałki muszkatułowej zmielonej, kmin rzymski, goździki, sól, cynamon i kurkuma. Kurkuma jest żółta. Kaciu, to chyba nie będzie proste. Mm-hmm. Dużo tych składników, prawda? Właśnie. A można ten tartin zrobić z rybą? Można go zrobić z rybą. I można go zrobić... Ale zobaczcie, macie ziemniaki mają wszyscy, marchewkę mają wszyscy. Jeżeli nie macie goździki, teraz były święta, to przecież... W większości domów myślę, że jeszcze zostało kilka goździków, gałki muszkatułowej i cynamonu. To już jest coś. Brunek, wiesz, jakie goździki? Tak, bo kiedy są święta, to się gwoździki to takie jakby małe brązowe gwoździe, które się wbije do pomarańczy. Tak. Święta się im. Dokładnie. I one bardzo ładnie pachną, mają intensywny zapach. Tak, one są zawsze w przyprawie do piernika. Więc to już są 3 rzeczy, które na pewno macie. Imbir. Jeżeli nie macie imbiru, nic się nie stanie. Kurkuma daje kolor. Mm-hmm. A jaki wiecie? Jaki kolor daje kurkuma? Żółty. Mm-hmm. Żółty. Czasem pomarańczowy. Taki kolor daje też szafran, ale szafran jest najdroższą przyprawą świata i nie jest potrzebna do tadżinu. W tadżinie tylko ma być kolor. I teraz tak. Układamy. Trzeba pokroić wszystko. I układamy cebulę na tej patelni albo w tadżinie, jeżeli mamy. Polewamy troszkę oliwą. Na to jest kurczak, przyprawy na wierzch, nawet nie musicie nic mieszać. To po prostu ułożymy taki stożek można zrobić. Przykrywamy pokrywką, oczywiście trzeba tego kurczaka trochę posolić i na bardzo małym ogniu dusimy, tak myślę, że około 40 minut. Potem trzeba delikatnie podnieść pokrywkę, tu uważacie, bo zawsze jak się podnosi pokrywkę, to pamiętajcie, że jest gorąca para. I na tym układamy kawałki ziemniaków i marchewki, oliwki i rodzynki. Przykrywamy 20 minut i gotowe. Mniam. 20 minut? 20 minut, bo już było 40 na początku, potem było 20. Godzina to jest i tak dużo, gdyby taki kurczak, takie kawałki kurczaka, gdyby były w piekarniku, to wszystko byłoby jeszcze szybciej. Ale tutaj chodzi o to, żeby to się gotowało na małym, tak dusiło. Dusiło, czyli wszystkie składniki puszczają soki, te wszystkie przyprawy się mieszają, ta kurkuma, ten cynamon. Cynamon jest często używany w marokańskiej kuchni, również jak się robi coś z pomidorami. W ogóle spróbujcie, jak coś kiedyś będziecie robili z pomidorami, to spróbujcie dodać trochę cynamonu. To się od razu robi, ten smak jest pełniejszy. I nawet można dodać trochę cynamonu i szczyptę cukru, tak żeby złamać smak. Kaciu, dlaczego warto, jeżdżąc po świecie, odwiedzając inne kraje, zaglądać ludziom do garnków, sprawdzać, co oni tam gotują, co pichcą i czym sami siebie karmią? Dla mnie to jest tak samo ważne, jak pójście do muzeum albo na przykład jak zwiedzanie starożytnych ruin. Bo to daje taki pełny obraz tego, co się dzieje w tym kraju. wszyscy muszą jeść. Więc jak jadę do nowego kraju, to najbardziej, mnie to już w ogóle najbardziej interesuje, bo ja gotuję, ale najbardziej mnie interesuje, co ludzie jedzą, bo jak wiem, co jedzą, jak mogę, jeżeli mogę z nimi usiąść do stołu, to mogę też ich zapytać o jeszcze inne rzeczy, o ich życiu w tym kraju, bo sami wiecie, że w kuchni albo w ogóle przy stole się świetnie rozmawia. Nawet jak teraz siedzimy przy tym stole w redakcji, to się tam dobrze rozmawia. Mhm. Więc zawsze jak gdzieś pojedziecie, to zobaczcie, to spróbujcie znaleźć jak najbardziej lokalne jedzenie. Katia Roman-Trzaska zabrała nas na, można powiedzieć, wymarzone smaczne wakacje do Maroka, ale też wymarzone wakacje można przeżyć gdzie? Gdzie? Pamiętasz? W studiu. Też można, jak urlopu też nie dostaniemy, jasna sprawa. Ale można też przeżyć w górach. W Polsce. W Polsce, jasna sprawa. A nawiązuje do naszej akcji, do naszego konkursu. Wymarzone wakacje, rzecz jasna, w górach. Brunek, z czym to się wiąże? Że trzeba narysować najładniejszy rysunek twoje wymarzone wakacje w górach. Tak jest? Techniki jakiej można użyć? Dowolnej jak najbardziej. Z każdej placówki opiekuńczo-wychowawczej, domu dziecka lub świetlicy środowiskowej może być wysłana tylko jedna praca. Jury wybierze trzy najpiękniejsze i należy pracę nadsyłać do nas do Zagadkowej Niedzieli, ulica Myśliwiecka 357-00-977 Warszawa. A nagrodą będzie cóż takiego? Wakacje w górach. Tak, wymarzone wakacje w hotelu Las w Piechowicach dla 10 osób z opiekunami z każdej nagrodzonej placówki. Rozwiązanie konkursu w Zagadkowej Niedzieli na początku lutego. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Na wyprzedaży rocznika 2014 wszystkie modele z oponami zimowymi oraz z pakietem ubezpieczeń za 1,9% w ramach oferty Dacia Finansowanie. Szczegóły w salonach. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio?